Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18. dzień marca. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Holenderska policja zatrzymała podejrzanego o atak w Utrechcie. Piątko busy wyjechały na trasę zachodniopomorskiego. Płonęły sklepy z cukierkami firmy Rosen na Ukrainie. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak w tramwaju w holenderskim Utrechcie, poinformował szef policji w tym mieście. W ataku zginęły 3 osoby, a 9 zostało rannych. Wcześniej bilans mówił o jednej ofierze śmiertelnej i kilkorgu rannych. Przed warszawskim ratuszem protestowali rodzice i organizacje prorodzinne. To odpowiedź na podpisanie przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego deklaracji na rzecz społeczności LGBT. Dokument wprowadza do szkół edukację seksualną w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. W warszawskiej demonstracji wzięła udział aktorka Dominika Figurska, matka piątki dzieci i inni rodzice. Wyrażam swój sprzeciw wobec próby narzucenia w warszawskich szkołach i przedszkolach edukacji seksualnej według standardów WHO. Jestem tutaj dlatego, że jestem ojcem trójki dzieci i ja doskonale wiem, jak z nimi rozmawiać o seksualności. Nie życzę sobie tego, żeby środowiska LGBT+ rozmawiała z moimi dziećmi. Karta pomoże osobom ze środowisk gejów, lesbijek, osób transseksualnych i biseksualnych, tak mówiła w Pulsie Trójki posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Przede wszystkim karta LGBT mówi o otwartości, mówi o akceptacji, mówi o tolerancji, o tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, jakiej jest płci czy orientacji seksualnej, ma prawo do życia. Karta pomoże nie tylko gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym, ale także całemu społeczeństwu otworzyć się na różnorodność. Innego zdania jest Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Karta nie pomoże, no bo widać już, jakie emocje wywołuje. No zabrakło tutaj rozmowy i konsultacji przede wszystkim ze strony pana prezydenta Warszawy. Postanowił to wprowadzić, bo on tak uważa, że tak powinno być. Deklaracja na rzecz społeczności lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów i osób transseksualnych LGBT+. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał w lutym. Sprawa wzbudza kontrowersje wśród radnych PiS. Sebastian Kaleto ocenił, że tu, cytat, cechą charakterystyczną polityki Rafała Trzaskowskiego będzie podnoszenie do rangi głównych punktów dyskusji w mieście kwestii ideologicznych. W serwisie Trójki kolejne tematy. Piątko busy wyjechały na trasę zachodniopomorskiego. Busy są specjalnie oklejone, odwiedzą 113 gmin, mówił wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Koszalin był obok Szczecina miastem inaugurującym kampanię tzw. Nowej Piątki. W tym busie jeżdżą urzędnicy. Będziemy rozdawali ulotki i rozmawiali po prostu z mieszkańcami i odpowiadali na pytania. Taki jest właśnie cel, informować o tym nowym, realnym do realizacji programie, bo Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że to, z czym szliśmy do wyborów, można realizować, w przeciwieństwie do tego, co czasami mówi opozycja. Nowy rządowy program zakłada 500+ na każde dziecko, zwolnienie z podatku PIT dla pracujących do 26 roku życia, odbudowę i przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, obniżenie podatku PIT dla wszystkich z 18 do 17% i wypłatę dodatkowej 13 emerytury. Płonęły sklepy z cukierkami firmy Rosen na Ukrainie. To koncern założony przez prezydenta Petra Poroszenkę, a do podpaleń dochodzi tuż przed wyborami. Do pierwszego podpalenia sklepu Rosen doszło wczoraj późnym wieczorem w kijowskiej dzielnicy Obołoń. Pożar udało się ugasić, nie złapano jednak podpalacza. Do drugiego podobnego incydentu doszło dziś na głównej ulicy miasta Chreszczatyk. Tutaj jednak policjanci zatrzymali mężczyznę, który rzucił w kierunku fasady sklepu substancję zapalającą. Jak poinformowano, jest on członkiem jednego z radykalnych ugrupowań, którego celem jest, jak napisano, destabilizacja sytuacji w Kijowie po to, by nie dopuścić do wyborów prezydenckich planowanych na 31 marca. W zeszłym tygodniu radykalno-prawicowa organizacja Korpus Narodowy próbowała zakłócać spotkania Petra Poroszenki z wyborcami. Radykałowie domagali się rozliczenia prezydenta z afery korupcyjnej z udziałem jego bliskiego współpracownika. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Belwederze powstawały kartki wielkanocne nietypowe, bo robione przez dzieci. Adresatami są weterani mieszkający poza granicami kraju. Ten zając to z marchewką, pierwszy raz widzę takiego. Bardzo ładnie, bardzo dziękuję. Na pewno będą się kombatanci cieszyli, jak dostaną te kartki od was, bo to naprawdę taki jest piękny wyraz pamięci. A ten zając tu jeszcze coś będzie miał, czy tak go zostawimy? Nie. W tym zającu będzie wpisane to, co chce. No to super, dobrze. Życzę panu bardzo dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. I żeby pan mógł cieszyć się każdym dniem i dziękuję, że pan walczył o Polskę. Życzę i dziękuję, Mikołaj. W ubiegłych latach kartki trafiły do kombatantów w Kanadzie, Francji, Stanach Zjednoczonych i Australii. Tym razem zostaną wysłane do Wielkiej Brytanii. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Mateusz Fusiarz. 118 dni, tyle minęło od ostatniego meczu kadry Jerzego Brzęczka. Wtedy na do widzenia Polacy zremisowali 1-1 z Portugalią. Teraz czas na nowy rozdział, eliminację Mistrzostw Europy. W czwartek mecz z Austrią, w niedzielę z Łotwą. Wciąż nie wiadomo, jak poukłada sobie to wszystko selekcjoner. Czy zagramy trzema napastnikami, kto w bramce, no i kto obok Kamila Glika w obronie, Michał Pazdan czy Jan Bednarek. Obrońca Monako jeszcze nie wie. Grałem oczywiście z Michałem za kadencji wcześniejszego selekcjonera więcej. Teraz jest Janek, radzi sobie też świetnie w klubie, jak i w reprezentacji. Także tutaj myślę, że decyzja będzie należała do trenera, jakie będą konkretne personalia. Najważniejszą informacją rozpoczynającego się zgrupowania jest jednak to, że wszyscy piłkarze, których trener powołał, są zdrowi. Każde zgrupowanie charakteryzuje się tym, że jest bardzo mało czasu, a na tym zgrupowaniu tego czasu jest bardzo, bardzo mało, bo mecz już jest w czwartek, w środę wylot do Wiednia. Zbiórka zawodników zakończy się dopiero dzisiaj. Wszyscy, którzy grali wczoraj swoje mecze ligowe, dopiero dzisiaj dotrą do nas do hotelu. Wszystko zależy jeszcze od raportu medycznego, aczkolwiek na tą chwilę nie docierają jakieś poważne sygnały, żeby komukolwiek coś dolegało. Po piłce kolarstwo. Julian Alaphilippe po finiszu z peletonu wygrał szósty etap wyścigu Tirreno Adriatico. Francuz wyprzedził Włochów, Davida Simolaja i Elie Vivianiego. Najlepszy z Polaków po raz kolejny we Włoszech Łukasz Wiśniowski z polskiej ekipy CCC był 23. W generalce bez zmian wciąż prowadzi Brytyjczyk Adam Yates, a Wiśniowski, który i tutaj najwyżej z biało-czerwonych, jest 42. Kolarze ostatnio ścigają się głównie w Europie, ale nie górscy. Ci zajechali aż do Republiki Południowej Afryki. Maja Włoszczowska zadebiutowała w APSA Cape Epic, najtrudniejszym na świecie wyścigu etapowym MTB. I był to udany debiut, bo 20-kilometrowy prolog Polka i jadąca z nią w parze Szwajcarka Ariane Luthi ukończyły na drugim miejscu. To jest zdecydowanie najsilniejsza para, jaką można na świecie w tej chwili stworzyć. Niemniej jednak pojechałyśmy super. Bardzo się cieszę z tego wyniku. Pozostała stawka jest też bardzo silna. Z tyłu za nami tak naprawdę z niedużą stratą Adelaide Morat w parze Scandis, Sabine Spitz, Nadine Rieder. Tak naprawdę w połowie wyścigu gdzieś były przed nami. My zdecydowanie lepiej pojechałyśmy drugą część trasy. Najważniejsze to, że dobrze nam się współpracowało. Wiadomo, że dla mnie taki krótki dystans jest lepszy, bo to jest podobne do cross country, więc na pewno trochę lepiej się dzisiaj czułam od Ariany, która się czuję lepiej na dłuższych dystansach, więc ja narzucałam tempo, ale ona je doskonale regulowała. Miałyśmy świetną komunikację i to było najważniejsze, zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach. I kończymy tenisem. Iga Świątek zagra w finale eliminacji Miami Open w USA, ale o awans trzeba było dziś powalczyć na korcie. Po gładko wygranym 6-2 w pierwszym secie, w drugim przyszła chwila rozluźnienia. Zarina Diaz prowadziła nawet 4-0. Na szczęście Świątek w porę się obudziła i wygrała 7-5. A o tym, jak radzili sobie pozostali Polacy grający w eliminacjach, po 21 opowie Adam Malecki. Pszczoły u mojego sąsiada już się obudziły. Wczoraj bzykały na wszystkich krokusach, napisała do nas pani Sylwia. Dziękujemy. No tak, wiosna już tuż za progiem, ale na razie do Polski napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie z północnego zachodu i ono wypiera na wschód ciepło. Stąd w najbliższych dniach ochłodzenie. Jutro najchłodniej w Suwałkach i Olsztynie 6 stopni, w Katowicach i Krakowie 7, w Warszawie i Rzeszowie 8. W Szczecinie rekord 9 stopni, a w nocy temperatura minimalna od minus 3 stopni, to na terenach podgórskich, do 0, 2 stopni w większości regionów kraju, do 3 stopni na wybrzeżu, na krańcach południowych dosypie śniegu, na północy kraju, a także miejscami w Wielkopolsce pokropi deszcz. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech, kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Falls rozpoczynają to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Dziś szczególne wydanie audycji. Szczególne z wielu powodów. Będzie czas, by o każdym z nich opowiedzieć. Ale pierwsze inaczej i wyjątkowo już, bo nie za jakieś 18 minut, jak powinnam anonsować, tylko już ze mną. Artur Rojek, Off Festival. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień bardzo. Dobry, ale poza porą... Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo, bo nic się poza porą nie zmienia, czyli jak zawsze z ogromną niecierpliwością i zaciekawieniem oczekujemy kolejnej porcji festiwalowych ogłoszeń. Tak, no jesteśmy już w ponad połowie za sobą, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Dzisiaj z kolejną porcją, myślę, że bardzo różnorodnego i ogromnie ciekawego dla wszystkich fanów naszego festiwalu, jak i w ogóle muzyki zestawem. Ja na początku przypomnę, żebym nie zapomniał na końcu, że bilety do nabycia cały czas w naszym festiwalowym sklepie. O tym trzeba pamiętać, bo ich ilość jest limitowana i w każdym momencie, nawet nie spodziewamy się, w którym może się zakończyć, więc zachęcam do zaglądania na naszą stronę, do naszego sklepu. A dzisiejsza grupa artystów, zacznę od tych, których nasi odbiorcy, fani będą odkrywać na tegorocznej edycji OFA. To będą ci artyści, których muzykę mogliście już gdzieś słyszeć, albo mogły wam gdzieś o uszy się obić ich nazwy, natomiast na pewno będą to dla większości tacy wykonawcy, którzy będą zapamiętani w kategoriach odkrycia. Jednym z takich artystów jest brytyjski wykonawca hip-hopowy, który jest zwycięzcą tegorocznego BBC Sound of 2019 roku. To jest taka bardzo prestiżowa platforma mówiąca o tym, kto w danym roku będzie, o kim będzie się bardzo dużo mówić. Octavian, bo o nim mowa, to jest właśnie ten artysta, o którym według BBC będzie się mówiło najwięcej. Jak wiesz, żyjemy dzisiaj w czasach dominacji hip-hopu, gdzie na rynku pojawiło się bardzo dużo wykonawców, bardzo dużo ciekawych, ale też bardzo dużo podobnych do siebie. Moją rolą i rolą OFF Festiwalu jest to, żeby wynajdywać te zjawiska, które są inne, wybijające się ponad standardowy i taki masowy wydźwięk tego gatunku. I Octavian, tak jak i Slow Tie, czy Loyal Carner, ogłoszeni już przez nas wcześniej, należą do takiej grupy. Kolejna wykonawczyni, też z Wielkiej Brytanii, to Tirza, która ma na swoim koncie przepiękny album. Mówi się o niej, że tchnęła nowe życie w piosenki miłosne. Tą ostatnią swoją płytę stworzyła we współpracy z znaną faną OFF Festiwalu Mikaczu Levy, która równe 10 lat temu była ze swoim projektem Mikaczu and the Shapes na OFF Festiwalu jeszcze w Mysłowicach. Obie panie poznały się w szkole muzycznej, gdzie Tirza uczyła się grać na harfie. Wiem, że masz jakieś doświadczenia w grze. W grze na harfie, tak. Mogę ci powiedzieć, że przyjeżdża na OFF Festiwal dzielna, silna dziewczyna. Która ma doświadczenia w grze na harfie. Tak, większe niż moje, to z pewnością. To znaczy, że ty nie masz doświadczenia? Ja mam jednorazowe doświadczenie i było to dość jasne od chwili, kiedy trzymałam harfę w ramionach, że więcej z tego nigdy nie będzie. Ja nie mam doświadczenia właśnie w grze. Właśnie, nie grałeś nigdy na harfie. Nie, ale mam doświadczenia we współpracy z ludźmi grającymi na harfie i zresztą to było wspomnienie z tego studia, ze studia Agnieszki Osieckiej, kiedy podczas takiej imprezy, którą zresztą... Ofensywy Deluxe, zagrałem premierowo piosenkę Lato 76, to było na kilka lat przed ukazaniem się debiutanckiej płyty Składam się z ciągłych powtórzeń i to była wersja zagrana na skrzypce i harfę, tak. Która zresztą była piękną wersją. Ale przejdźmy do artystów. Kolejny artysta to artysta pochodzący z Tunezji. Nazywa się Sofiane Ben. To jest muzykolog, pianista i producent muzyczny, który w ramach swojego projektu nazywającego się Amar 808, wyniósł muzykę Afryki Północnej wprost do kosmosu, zapraszając do współpracy zaprzyjaźnionych śpiewaków z Maroka, Algerii i Tunezji i angażując w to jeszcze kultowy instrument, automat perkusyjny Roland TR-808, z czego pochodzi zresztą nazwa Amar 808. To będzie coś, co na pewno spodoba się wszystkim fanom muzyki folkowej, muzyki world. Ci, którzy pamiętają koncerty Islam Gypsy czy Omara Sulejmana, to mogą liczyć na coś bardzo podobnego, aczkolwiek przedstawionego w inny sposób. Natomiast zabawa powinna być no ta właśnie sama. Każdy, kto był pierwszy, co pamięta, to tę niesamowitą zabawę. Trzy polskie projekty, trzy bardzo różne polskie projekty. Zacznę od gitarowej formacji Wczasy. Taki trochę smutno-śmieszny zespół nawiązujący do współczesnych gitarowych zespołów. Niektórzy nawet pokusili się o porównanie do Maca DeMarco, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to było jakieś bardzo trafne, natomiast na pewno wstrzeliwują się w ten klimat współczesnego gitarowego grania. Entropia to z kolei dla miłośników metalu. Metal na Ofie obecny jest, tutaj sprawdziliśmy, dokładnie od 2011 roku, kiedy wystąpiła po raz pierwszy bardzo mocna metalowa załoga z świata. Przedstawicielem była wtedy Meshuggah, a z Polski Blinded. Od tego czasu na Ofie pojawiały się takie zespoły jak Decapitated, Converge, Brutal Truth, Sun O, a w tym roku m.in. Electric Wizard i Entropia. My tylko musimy wtedy uważać z emisją programu z OFA, ponieważ mocno zachodzi wtedy muzyka ze sceny na to, o czym mówimy i opowiadamy. Były takie audycje, kiedy niewiele można było zrozumieć i usłyszeć. No, zdaję sobie z tego sprawę, bo oprócz tego, że na scenach występują zespoły, to jeszcze poza scenami dzieje się dużo różnych rzeczy, więc musimy się wstrzelić dokładnie w ten moment, w którym jedni drugim nie powinni sobie przeszkadzać. A więc Czasy, Entropia i ten trzeci polski zespół, bardzo wyjątkowy projekt, z którego bardzo się cieszę i myślę, że to doda festiwalowi dużo takiej niespotykanej dotąd energii. W tym roku obchodzą swoje 65. urodziny. Powstali w 1953 roku i są prawdziwą legendą polskiej muzyki folk. Nie wiem, to myślę, że to powinno zrobić wrażenie. Zagrali do tej pory 7 tysięcy koncertów w 44 krajach na 7 kontynentach dla 25 milionów ludzi. To robi ogromne wrażenie. Zresztą niedawno zabukowali trasę w Japonii i to nie taką, że jadą na 3 koncerty, tylko jadą na 30 koncertów do Japonii. A zespół nazywa się Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Przy okazji ich niesamowitego dorobku, to niezwykle mili, wspaniali ludzie o ogromnej klasie, pokorze. Miałem się o tym okazję przekonać na ostatnich Fryderykach, gdzie wykonaliśmy wspólnie utwór Beksa. No, byłem pod wrażeniem ich naprawdę ogromnych umiejętności. Cieszę się z tego bardzo. Więc polskie projekty Wczasy, Entropia i Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. No i przeszliśmy tym samym do ostatnich dwóch najważniejszych wykonawców. I tym jednym z tych dwóch jest zespół, którym zaczynaliśmy dzisiejszą audycję. No właśnie. Tuż po wydaniu, tydzień temu wyszła ostatnia ich płyta Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Part 2 ukaże się we wrześniu, ale zanim ukaże się Part 2, to oni wystąpią już na OFF Festiwalu jako jedna z gwiazd. Formacja nazywa się Falls. I ostatni ich album udowadnia, że nie są zespołem tylko i wyłącznie trzech płyt i przeboju My Number, a zespołem, który ma dużo do powiedzenia, zarówno jeżeli chodzi o muzykę nagrywaną na albumach, jak i też ich formę koncertową. No właśnie, bo koncerty grają świetnie i to trzeba podkreślić. A więc Falls, no i ten trzeci zespół, który gdzieś tam emocjonalnie bardzo jest mi bliski. Mnie też, tak się cieszę. Bo było niewiele takich zespołów gdzieś tam w moim życiu i w tych takich muzycznych kontaktach, które tak bardzo mocno gdzieś na mnie wpłynęły i tak na co dzień i zawodowo. Ja zawsze chciałem grać tak jak oni, ale nigdy nie byłem w stanie, więc to ma swoje dobre i złe strony. Złe takie, że uzmysławiałem sobie wtedy, że no niestety, no nie wszystko jest mi dane, a ta dobra strona to jest taka, że to, że tak bardzo chciałem, to mnie to inspirowało do tego, żeby się do nich zbliżyć, chociaż się nigdy do nich nie zbliżyłem, to i tak zrobiłem jakiś krok w jakąś stronę. To była jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie reaktywacji w ostatnich latach. Myślałem, że już się to nie wydarzy. Dodatkowym aspektem tej reaktywacji jest to, że ten zespół jest oparty o był oparty o małżeństwo, o duet, który już w ramach istnienia zespołu był małżeństwem, a jak wiadomo, to jest zwykle trudno zejść się zespołowi jeszcze dodatkowo parze, chociażby na przykład Thurston Moore i Kim Gordon, a z na przykład rodzimego podwórka świętej pamięci Kora i Marek Jackowski, bo też był kiedyś taki pomysł, żeby scalić Mana na OFF festiwalu. Natomiast w tym wypadku się udało. Leticia Sadier i Tim Gain znowu razem na scenie, a więc Stereolab, z czego się bardzo cieszę. Falls, Stereolab, zespół pieśni i tańca Śląsk, black metalowa Entropia, gitarowe wczasy Amar 808 z Tunezji, Tirza i Octavian. To wszyscy wykonawcy. To wszyscy wykonawcy dziś ogłoszeni, a kiedy już mówisz tak emocjonalnie o takich zespołach jak Stereolab na przykład, to nie kodcicie, żeby jakoś na próbie na przykład w ciągu słonecznego przedpołudnia podejść do nich i powiedzieć, że na przykład jeden utwór wspólnie? Nie, nie. Myślę, że... nie, no nawet nie wiedziałbym, który, bo to jest jedno... To za duże wyzwanie, za duży stres. Przed takim pytaniem musiałbym się przygotować do konsekwencji, które by miały mieć potem miejsce. Więc jeżeli by powiedzieli okej, no to co wtedy? No to wtedy trzeba to zrobić, po prostu. Ty po się prostu. Strzesz, bo ja cię na tę scenę tam wypchnę, żebyś zadał im to pytanie. Nie, ale ja na pewno sobie nie daruję tego, żeby w ogóle zamienić z nimi słowo. Więc może nie zagram, ale... pogadam. Jak wiesz, możesz już na mnie liczyć w temacie zdjęć na backstage'u. Tak jak w zeszłym roku z Charlotte, tak w tym mogę ci zrobić ze Stereolab. Nie ma żadnego problemu. Przypomnę się na miejscu. To będzie mój drugi koncert Stereolab, bo pierwszy widziałem w 2001 chyba, tak? W 2001 gali w Warszawie. Ja CDK. Nie byłam wtedy na tym koncercie. Ja tak. O, dobry koncert? Świetny. O, świetny. To świetny zespół. Kapitalne ogłoszenia dzisiaj. Rzadko kiedy komentuję, ale dziś sentyment pozwala mi się odezwać w tej sprawie. Kolejne już niedługo, bo 8 kwietnia kolejna twoja wizyta. Tak. No zatem zagęszcza się nam ten line-up tegorocznej imprezy. No, gdzieś trzeba upchać te 70 koncertów, więc... 70 to jest? No blisko, tak. No to sporo. No bardzo dobrze, ja się tylko bardzo cieszę. Ja też. Także wyczekuję 8 kwietnia. Ja również. Anton Zajek, OFF Festival. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. No. Talerz się zapowiada o festiwal w tym roku, a to jeszcze nie koniec wspaniałych wiadomości od Artura, nie koniec ogłoszeń o festiwalowych w Aksamicie. Przypominam, kolejne 8 kwietnia. A od teraz już do 21 w Aksamicie tylko ona, Ludwają, tak jak obiecywałam. Przed nami właściwie pełny zapis naszego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kilkanaście już? Czas tak szybko płynie, dni temu. Przyjechała do nas ze swoim zespołem, by promować swoją nową płytę, Soliloquy, ale także przede wszystkim, by opowiedzieć o sobie, bo z Lu to nigdy nie jest rozmowa tylko o muzyce, tylko o płycie, czy tylko o piosenkach. Mam wrażenie, że każdy, kto wyszedł ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w sobotę wieczorem, wyszedł z czymś bardzo pozytywnym i bardzo dobrym i mogę tylko mieć nadzieję, że takie myśli będą towarzyszyć wam dzisiaj po 21. Oczywiście jak zawsze Aksamit jest na Facebooku, jestem także na Instagramie. Na moich stories można oglądać zdjęcia z tego wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. anna.gacek@polskieradio.pl Mój adres mailowy, można powspominać to spotkanie z Ludwają, czy wcześniejsze, bo była już przecież wcześniej w Polsce. A my powoli przenosimy się właśnie tam. Jest sobotni wieczór, wychodzę na scenę, bardzo przejęta i co istotne, w pierwszych podrywach wiosennej alergii i światło sceniczne powoduje, że dzieje się rzecz najgorsza, ponieważ przede mną ważny dla mnie dziennikarsko i ludzko czysto spotkanie. Otóż zaczynam płakać, gdyż światła sceny drażnią moje nieco już zmęczone alergią oczy. I w tym płaczu wywołuje na scenę Ludwają. I tak to wszystko się zaczyna. As you can see, there's a tear in my eye. I can see. And it's both because I'm so touched and because I'm allergic, so. Well, I'm very touched and allergic too, so I've got nasal sprays behind if you need. I've got eye drops if you need. There you go, there you go. So, as you can see, we are definitely ready for this session. Okay, Lu, you are coming to us with new fantastic. Promując swoją nową płytę, z którą do nas przyjeżdżasz, powiedziałaś w jednym z wywiadów, że pracując nad poprzednią płytą, Laylow, o właśnie, byłaś z tą płytą z nami, no więc pracując nad poprzednią płytą, prawda była twoją obsesją. Co było twoją obsesją teraz? I think that I wanted to... I wouldn't know how to say it too much, but I think that Lay Low to płyta mojej szczerości. Where I wanted, as you remember, to be chciałam honest, być jak najbardziej bezpośrednia. To była płyta surowa, myślę tu nawet o krwi. Było w niej coś zwierzęcego, bliskiego naturze. Widać to nawet na okładce. To zdjęcie wykonałam przecież sama. Jest na nim tylko moja twarz w dużym zbliżeniu. Żadnego makijażu. Jestem tak prawdziwa, jak to możliwe. Już bardziej się nie da. Po tym wszystkim pomyślałam więc, może czas się trochę zabawić. Wyluzować w muzyce, połączyć wszystko, co kocham, każdy gatunek muzyczny, podziękować za wszystkie inspiracje. Odkryłam też, że jest coś dziwnego w tym nadmiernym odkrywaniu się. Chcę, by ludzie bawili się przy mojej muzyce, a nie martwili, czy wszystko ze mną w porządku. No właśnie, kiedy słuchałam nowej płyty, pomyślałam, ojejku, po raz pierwszy można się bawić do twojej muzyki. These are the songs that you can actually dance to, for instance. Who would have thought? Kto by pomyślał? No, well, I thought, you know, before ale tak, był już czas najwyższy, by trochę się zabawić. Poza tym wszystko wokół zrobiło się takie szare, takie ciężkie. Yeah, for me not having to add a layer of gray on all of that. And also, poza tym poczułam, że w tym dystansie, w tej formie jakiegoś wykonania aktorskiego jest coś, co mnie interesuje. I może w takim kamuflażu można paradoksalnie powiedzieć więcej niż w formie bezpośredniej. Ludzie nagle nie są zawstydzeni, przerażeni tym, co na nich zrzucasz, bo to właściwie nie ty. Nagle nie przeraża ich twoja kruchość. To prowadzi do tytułu twojej płyty, bo to monolog, a w tym też jest coś aktorskiego, teatralnego. Tak, spodobało mi się, że to tytuł związany z teatrem. Kiedy piszesz piosenki, jesteś tylko ty i twoja gitara. Twoim największym sprzymierzeńcem i największym wrogiem są głosy w twojej głowie. It's that second, third, I don't know how many voices you have in your head. Lo, do you hear voices? Often? I have many voices. Mam wiele głosów w głowie, no, skoro dopytujesz. Żyję z nimi całe życie, jak my wszyscy. Mam w głowie najlepszego krytyka. I pracując nad tą płytą, pomyślałam, że pokażę jak najwięcej różnych mnie. Poza tym nie lubię przebywać w strefie komfortu, nie chciałam też stać się karykaturą, a miałam takie poczucie, że gdybym nagrała trzeci album pełen smutnych piosenek, miałabym etykietę depresji z gitarą. Chciałam zaskoczyć. Chciałam dobrze się bawić. Bo przecież tańczę, słucham różnej muzyki. Z radością sięgnęłam po cudowny rock and roll z lat 80., trochę reggae. To wszystko subtelne inspiracje, ale to ważne, by zaskakiwać siebie. Jeśli przy okazji zaskoczysz innych, wspaniale. Żyje się tylko raz, więc czemu nie spróbować? We're going to be stuck with ourselves till the end, so might as well try to surprise ourselves and try things. Piosenka Tłumacz, którą za chwilę wykonasz dla nas, jest dobrym przykładem takiego myślenia. A propos, miałaś takie momenty w życiu? Za dużo? Nadmiaru różnych rzeczy? Bo za dużo, too much, znaczy nie tylko za dużo imprezować, wypić, ale to także znaczy za bardzo kochać, czuć i tak dalej. Tak, z pewnością. Żyjemy w czasach obsesji na punkcie wizerunku. Ja jestem z tych starszych, my tego nie mieliśmy. Bogu dzięki, nikt nie robił mi zdjęć, kiedy miałam 15 lat. No one was around with a camera when I was 15, because that would have been something. But everyone's dziś wszyscy chcą mieć idealne zdjęcia. W ogóle, jak najlepszy wizerunek. Znam tak wiele wspaniałych, idealnych dziewczyn. Zawsze wiedzą, co powiedzieć, kiedy wyjść i tak dalej. Są seksowne, no są świetne. Ja nie jestem kimś takim. Ja zawsze śmieję się za głośno, mówię za dużo, zostanę za długo. Pomyślałam, nie mogę być jedyna. Napiszę dla nas piosenkę. O tych wszystkich momentach w taksówce. Czemu tyle mówiłam? Czemu tak się ubrałam? Zbyt głośna, zbyt wesoła. Mam dla nas teraz hymn. Here's our anthem. If there's other girls like me, and I'm sure there are, and men, I'm sure there's many too much men too, and that's our song. Thank you.

Kręciliśmy teledysk na wielkim parkingu. Wokół było mnóstwo ciężarówek. Przyszłyśmy na plan z moją siostrą Lolą, z tymi wielkimi materiałami. Kierowcy ciężarówek patrzyli na nas z wielkim zdziwieniem. And a huge paintbrush. They looked at us like, what are those girls doing, you know? Uklękłam, zaczęłam rysować. Nawet nie miałam podkładu z głośników. Schowałam urządzenie w majtkach, by cokolwiek słyszeć. Kierowcy śmiali się z nas przez godzinę. Ale potem ich to zaciekawiło. Aż w końcu miałam w nich wspierającą mnie publiczność. Kibicowali, bym robiła kolejne rysunki. Ostatni im dałam. Dziś ten rysunek zdobi tę wielką halę. To była wielka przygoda. Chciałam, by w teledysku wystąpiła Cat Power, ale tak jak piosenkę nagrywałyśmy rozdzielone oceanem, tak i tu nie udało się nam spotkać. I recorded my bit. I sent it to her thanks to new technology. She recorded. She got the song when she was in Miami. She went to LA. That's where she recorded. She sent it back to me. We did the mixing and everything in Paris. And I thought maybe for the video we'll manage to be together. But no, she's wciąż coś trzyma nas na dystans. Pomyślałam, tak lubię tę piosenkę. W teledysku ma być albo ona, albo nie mam innego pomysłu. I wtedy pomyślałam, że poczekam na nią. Że narysuję dłoń, która czeka, by dotknąć jej. Trying to touch and never reach, because for the moment we haven't been in the same room together. But you girls poznałyście się. Yeah, we met tak, very przelotnie. I'm a huge fan. Jestem jej wielką fanką. Obserwuję ją na Instagramie. On the last tour. It was actually when I did Lay Low. I follow her on Instagram. I zobaczyłam kiedyś, że wstawiła tam moją płytę, Lay Low, że lubi, że słucha. And, wow, it's Lay Low, it's my album. Byłam tym oczywiście zachwycona. Cat Power mnie lubi. Obviously thinking, Cat Power likes me. And so now, yeah, we met once or twice because I was so honored, of course. Do you remember people? Pamiętasz dłonie innych? I do. What's funny is that I'm always looking tak, at hands. And when zawsze patrzę na dłonie. Kiedy ukazywała się książka z moimi rysunkami dłoni, promowałam ją wywiadami. I dotarło do mnie, że dłonie są niesamowite. Są pierwszym kontaktem, nimi przekazujemy dzień dobry i do widzenia, nimi dotykamy tych, których kochamy, tych, którzy odeszli. Pierwsze, co robi dziecko, to trzyma twoją dłoń. Jemy naszymi dłońmi, całujemy używając dłoni, policzkujemy dłonią, bijemy się dłońmi. Różne rzeczy robimy dłońmi. To cudowne narzędzie. Kiedy patrzę na dłonie, w pewnym sensie widzę serce tego człowieka. Wciąż nie można wstrzyknąć botoksu w dłonie. Nie da się ich oszukać. Twoją pracę widać na dłoniach. Uwielbiam dłonie stolarzy, malarzy, pianistów. Kiedy byłam mała, pamiętam model dłoni Chopina. Było to fascynujące. Zawsze patrzę na dłonie. Ludzie trochę się mnie boją, chowają je przede mną. Jakbym miała jakąś moc czytania z dłoni. A ja tylko lubię je rysować. Definite hands, absolutely. Last hand. Ostatnie pytanie o dłonie. Czy ty je sobie wyobrażasz, czy rysujesz dłonie, które kiedyś widziałaś? Bits of pieces of your memory of hands that you actually seen. Your hands? Sadly, I will be very honest. It's always. Niestety, to zawsze moja lewa dłoń. Marzę, by mieć trzecią. Wtedy mogłabym wreszcie narysować moją prawą dłoń. To czasochłonne zajęcie. Ludzie nie rozumieją, co to znaczy pozować, nie ruszać się. And people don't understand not moving. Więc chętnie dla mnie pozują i jest katastrofa. And they say, oh, I'll do it, I won't move. And of course, every second they move a tiny bit. And because I want to keep happy relations with people. Na wszelki wypadek nie rysuję więc już moich bliskich, chyba że śpią. Ale to nie mogą być obcy, bo to robi z ciebie wariata. Mój syn, mój pies potrafią siedzieć spokojnie godzinami. Gdy tylko sięgam po arkusz, natychmiast zaczynają się ruszać. They start moving, and it's an ongoing gag. I think we can feel, even when we're asleep, when someone doesn't want you to move, and you just gotta move. Okay, so wracając do piosenki It's You, od początku wiedziałaś, że to musi być duet, że tam potrzebny jest drugi głos. Did you hear from the very beginning that this song needs, in a way, another voice, that it should be a duet? Yes, because the fun part for this album. Jak zwykle, piosenki napisałam na mojej gitarze. Zazwyczaj słucha ich producent. Wyobraża sobie, co może z nimi zrobić. And obviously a producer, which is normal, listens to all the songs. Tak było dotychczas. Tym razem to ja chciałam znaleźć serce każdej z piosenek. Więc pracę nad nią zaczynał rytm perkusji i gitara elektryczna. Nie myślałam o melodii, chciałam walczyć przeciwko niej. Każda z piosenek musiała przetrwać ten chrzest. Każda jest dzięki niemu lepsza. It's You pokochałam od początku. To taka piosenka, której nie da się wyprodukować, kiedy kochasz tę pierwszą wersję, tylko ty i gitara akustyczna. Nauczyłam się tego przy poprzedniej płycie. To strata czasu. Finalnie piosenka Weekender Baby jest na płycie w wersji demo. Kiedy kończyłam pracę nad tą płytą, dotarło do mnie, że It's You nigdy nie dopasuje się do tej wymuskanej całości. Mogło tylko być pocałunkiem w połowie albumu. The only way that it could work is if there's a queen that takes it and brings it in. Suddenly it's like the French will say, it's a bisou, it's a kiss in the middle of the album. And i od początku słyszałam tam głos Cat Power. Nigdy nie miałam planu B, więc cieszę się, że to wyszło. Inaczej tej piosenki nie byłoby na płycie. Yes, because I think I wouldn't have put the song on the album otherwise. I think that it really needed her. When I interviewed her, to jest taki ładny cykl kobiecego wspierania się. Lana Del Rey, zgadzając się na duet z Cat Power w jej piosence Woman, przywróciła Cat Power wiarę w siebie. Ty z kolei dzięki Cat Power masz na płycie tę piosenkę, It's You. Sean, you are relevant, you are important, yeah. You do matter, and she gave her the courage to do it, even yeah. When you know her label dropped her, etc. So it was really traumatic experience, and she helped her, and now she gave something to you. So yeah. So it's wonderful. That absolutely, it, yeah. it's a chain, and it's true that it's. Pracujemy w bardzo because, you know, męskiej and, branży. Różni faceci, fajni i nie. But they're mostly guys around, and nice guys, not nice guys, tough guys, sweet guys. Gdy rzuciłam w wytwórni hasło, chcę w tej piosence Cat Power, wszyscy powiedzieli, to będzie skomplikowane. A ona była najmilszą i najbardziej bezproblemową częścią tej płyty. Jak bardzo się pomylili. Dwie dziewczyny poradziły sobie najlepiej. Myślę często o tym, że wspieramy się teraz wszystkie bardzo, bardziej. Czasem nawet nie znamy się osobiście, a widzę miły komentarz od Beth Ditto czy Florence. That way before I was really thinking about it, you know, I've got I follow half of the singer girls that I love. They follow back. Sometimes we don't even know each other, and you get a note from Beth Ditto, and then you get a thing from Florence and the Machine. Wspieramy się. This is crazy. We're siostry trzymają się razem. And that's very special to me. I didn't have that when I was younger. There I feel this sisterhood. The girls are ganging up. Yep. Yeah, we have trouble. Okay, so let's hear it. It's you. Oh, it seems hard to believe. It's still you. I'm talking about is wherever I start, I end up with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. And just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game. It's wherever I go, it's with you. And if I ever forget, there's one to talk about you. And whatever they say, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you, hand in hand. It's just me and you, hand in hand. Oh, it's just me and you. It's just me and you. Thank you. Ludwajon w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, sesja i rozmowa z artystką. Wrócimy do tej rozmowy po 20:00 i to będzie już cała godzina tylko z Ludwają. Ja także chciałam powiedzieć, że na trójkowych stronach po Aksamicie będzie można zobaczyć zapis wideo sesji wszystkich wykonanych przez Lu utworów. Na moim Instagramie można podglądać kilka zdjęć z tego wieczoru. No oczywiście w roli głównej i przede wszystkim nasza rozmowa. Troszkę martwiłam się, kiedy zasiadałam na scenie w Osieckiej, czy my jeszcze mamy po tych wszystkich długich wywiadach o czym rozmawiać i okazało się, że nie musiałam się niczym w tym temacie przejmować, ale tak, ta rozmowa będzie do czegoś zmierzać i to będą ostatnie słowa Lu chwilę przed 21, które jakoś zamkną klamrą tę naszą dotychczasową historię od pierwszego spotkania latem 2013 roku po wszystko, co dzieje się dziś. I to jest klamra, która jest jednocześnie bardzo piękną, życiową mądrością i bardzo zachęcam do tego, byście zostali i ją usłyszeli. Wracamy po 20:00. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne.